الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فقیر موسیٰ علیہ السلام و سورة طه کی چا فرعون سرا نمقابلی دپارا موسیٰ علیہ السلام راوتے و ساحران اللہ اغیل دعوت ورکو کستا صداکار چی دے دا ٹول پا اللہ دروغ جوڑول لی چستا صدیتا ہم سحر وائے جادو پا اللہ دروغ مجوڑے حلاک بشے اللہ رب العزتوی فتنازع عمرهم بینهم او ساحران پخپل میند کی مختلف شو ولی دا مسلی سره دا لازمه خبره ده در توحید پہچان دی پدې وی پیژنې چې کله دا کم ځای کې شوې ده بس خلق جوړل شوې خلق کې اختلاف پیدا شوې ده خلق کې انتشار پیدا شوې ده جګړې او شور او زوګ ترڈا زمازو پوری پاکی خبرات لی دا تک دا حق پہچان حق امپدی پی جندیشی پوری چسنگا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ اکڑا اللہی فتنازعو تا ساہران قلمیند کی تردہ وقت پوری یو او خیت اتفاقیو جی موسیٰ علیہ السلام ورتا امر سو ورزولا ان بس اختلاف جوڑ شو لکاڈو کی چوگر ان دسکو پی جنگ شو دا سے حال فتنازع و امر خوز امر نمرات دو خبری دی اختلاف بسکیو کو تناز و عمران خپل دین کې یو داد چو ساہرانو خپل میند کے وی چردمونگ دا دین صحیح نمالو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دین سم او حق مالو گئی دا عمر نایا مراد دین دفا او دا اختلاف پارزے کی راغلیو خوا چکل انبیاء و قوم تا دعوت پیش کو صالح علیہ السلام سمودیان تا دعوت پیش کو ری پیدا ام فریقانی نا گہا نا دوڑا لی جوڑی شو بس یختصمون یو بل سرے شور جوڑ کو چاوی اید خبر سیدہ چاوی نا دا مشران خبر سیدہ دغت اختلاف ویلی شو دلتوم دا امرنا اول مانا دادا چپاغ اخپل دین کے اختلاف جوڑ کو ساہران چاوی زمان دا دین صحیح دے چاوی دانا دے سی خوبیام واسر رن نجوان ویوی چی دی وقت کشور مکوئے دی وقت کدی خبری لحوا مور کوئے دا ظالم بچه تدائی دے اولاری اغا با خبر شو چوئی دې وخت کې سپایم موقع ته وګورو کوم موسی عليه السلام غالب شو ایمان و پیراوړو او دې معنا د امر نمرا دل تکی مقابله ده موسی علیہ السلام سره وتنازع امرهم ساحران خپلین کې جوړل شو چاوي چې مقابله کو اچاوي چې نه کو ښا خو بیا وی چې رب دې وخت کې دا خبره مکوي چې نه کوي انکار کوي نو خپل له بس جواب ورکوي فرعون ته بس وای او تاسو ته معلوم دی دا دوه مطلب وو اختلاف کو ساحرانو یا پاغه خپل دین کې یا پاغه خپل کار د مقابله کې چراغلو موسی علی السلام له اختلاف یو کو بینهم په خپل میانس کې واسر النجوا او بیا پټاو ساتل خپل جرګان د فرعون نه چې بس دی وخت سموي یا مقیت و ګور بس نجوام دغه واخا واسر النجوا لیکم دو مطلب دی یو دا پټاو ساتل جرګان د فرعون نه چې دې خبر نشي نوخه دویم پټیو ساتل جرګه په لاد موسی عليه السلام نه هغه ته ذکرونه وی چیرې کچره ته غالب شي موږ به تای ایمان راو نه نه دې دا هغه نه ځان لپټه خبر او هغه نو خبر چې دا جرګه کړی ده خو به چرواته کنه دا باراندې نه راواته موسی علیہ السلام سره ناستو کنه نو دا چې راکړه قالو وی ساحرانو ان ازانی لساحرانی ندی ذاتوال ارونا موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام مگر جادوګر او موږ معلومات وکړو تا پیغمبران ندی ساحران دی جادوګر دی ځکه موږ یو بل پیژنو کنه مار وي د مار په چغار کویږي کنه موږ یو بل پیژنو کنه تاسو پران لا ملا دوی چې کامیاب ښه خپکی غما نزیدا دواړه مگر جادوګر یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم تدی دوالوم دقه اراده دان تدی دوالوم دقه مطلب دین چوباسی دوالا تاسو لرا تدی ملک ستاسو نامن ارضکم دی زمونگ دی مصر تنشتنگی دی تکا چی مصر خوٹول دی نعمتون نڈک دی کنا باغو ندی نهرو ندی او مکانات تی محلات تی دیر عالی شان دیوی چی دا زمون لاستر آلے من ارضی کن او دا پھر آنیان تی مونگا لرک لے سنگی دا عامو دنیا پرستو دغا کوششی خوا دغا منتحائی چاوی چی اغی خدوتا ندی ناغی بسنگا دمر خلق مقابل کی او مصر بطن اخلی نوی بسحر حمام جادو اثرشتے کا نا جادو کی خوڑیر زور دیکھا بسحر حمام پا قوت دا جادو خپل سران گورا دے خدا خلق بحق کیوئی عوام دا عوام دا پارے دا خبر جوڑک را سیاستو چی ملک دا ناخلی مصر دا ناخلی او تختول ٹکی ته عوام درو چتولو د پاره وه او د خاص خلقو د پاره چې کوم عالمان دي کوم عالمان کوي ارزمانه کیخه یو قوم د علماو نه نه خالی اوس که علماء حقیقت باطلی خو علماء طویل شي ها وذهب بطريقتكم المسلم دغه خاصو د پاره او دا دواړه رونه چې دي د لری کېده د مصرنا هغه طریقه او دین ستاسو ډیر خیر ډیر برکتی خپل دین ته څومره به تر نسبت کړی به طریقتکم بشریعتکم طریقت یا شریعت نو دا هغه وخت راغلی ښا هغه طریقه ستاسو المسلا جدیر عام امدد کنخا وفلو تفضیل مذکر و امسل والمؤنس مسلا حیات ساتھ ہے اگا طریقہ ستا سو جدیر امدد اگر روی دا سی جی بکار کئی دمون دین بدلی پیارا میں کڑی دی راتا ادوارو قسم خلق لیں دیر لوی غیرت پیدا کو چی آوامو پل خورا پل اختیار تیخ پل ملک باند غیرت نکوئے آوامو تیدا ادی نورو توی چی عالمانو تاو سر ادی پل دین قدر نشتا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام خود اللہ دین را نیی طریقتکم المسلا هغه څه چلوکو فاجمعوا کیدکم یو معنا حضرت شیخ یو که خپل رائے یو که خپل مشوره اسنه کیږي اجمعوا کیدکم یو که خپل تدبیر او خپل تجویز حضی موسیٰ علیہ السلام قبل لکھا بھی بغیر دے اتفاق نہ نکی گی خواہ اتفاق اتحاد تنظیم ایمان دعوی پلیکلو کیسان دفو حالی چی عمل تہراو لکن عمل تا بے سوکراو لکن نن دیوی عمل تا جت نشتا بس دغا پورا دخوا چیز خلق و تووئے چیمان اتحاد تنظیم او یا پا دیوالو نولی کی نبس اوشو کارو شفا فا اجمعو قیدکم رجم کے خلطو تدبیر و طول انتظام سمعتو صفان او بیارا شیخ پا انتظام باندی افرا تفریم جوڑا ہے خب نظم ضبط راشیخ امام بخاری بلا مانا کی دا صف نا اگر یہ صف اکثر دا عربو پنیز بانے مستعملی کی فمانزکی ایچے ہو بلنا تپوس کی حل اتے تا صف پا تمانزل راغلی ہوئی کنا حل اتے تا صف پا عزیز سمندو زهر قوم منشتا اخو دور عجب داغی پا طبیعت بانی چی سی کنا ناغا مند یادی خوا رضیب آم چی کلدہ سے کار پیخ شو دیر ضروری نیوزے ہو لکا عیدگاو جنازگاو دید پار جو ملت برا لحق پل مناسب بیغا پوجا پاٹو کو کنا دام دیر لوی حادثا وان نوی غوی چی سماتو سوپا بیارا شیع زیدہ عبادتا چول عبادتو کو نو دا بزمانگ دا کامیابی سببو گردی نو خواه وقد ابلح اليوم من استعلا او یقینا کامیاب شنن اغسو کوچ غالب شو ابلح اليوم ایویلیخا ابلحا یو سو زیونو کی وقبل مانا ندی کم مانا چی سور مومنون کی اتلسما کی راغلیو قد ابلح المومنون داغینا خو صحیح کامیابی مراد دا او دلتا کی تینا مانا ندا مراد ابلحا دا خو ساحران وی فراونیان وی چنن باغ سو کامیابی چی غالب شو پدی مقابل اکیم دی مراد دا کامیابی نصده چی کفر غالب شی او اسلام مغلوب شی دی تا دی فلاح وی خوا دا او پا زد کی مستعمل شو خوا دی تا او فلاح نشی ویلی پا صحیح معنی کی پس را لمقابلی لا مخامخ شو بل سر میدان کی یو پلا موسیٰ علیہ السلام دے و حارون علیہ السلام او بل پلا ساحران دی نگرد موسیٰ علیہ السلام دعوت پکے اثر کڑے ہو کنا چیاغر آگے و تکین استو کہ ویلکم لابتترو اللہ کذبا تاسو واجب خلق ہے سحر تا دینوائے جادو تا دینوائے تاو پا اللہ دروغ جوڑو لدی دروغ مجوڑ دے کنی علاک وشای بڑی خواب ناگی خبری پاگی دوم راستارو کو چو سغید موسیٰ علیہ السلام ادب کئی خواب لیکن خلق تا دا نخکار کئی چدا منگ موسیٰ علیہ السلام ادب کو فرعون تا نور تا اگی تا داخکار کئی چدا منگ پخپل سحر باندے اعتماد دے منگ پخپل کار کے مطمئن یو کہ موسیٰ علیہ السلام امسا وردی مخکے ہو کہ منگا وردو اس خبر اگی تا دا خبر ظاہری انور مطلبی دا موسیٰ علیہ السلام احترام دے قالو یا موسیٰ وی ساہرانو اے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا ساکو خدا یا بش تشی ایبت وردون کے اخپل امسال را یا تو وردو اخپل امسال را وَإِمَّا نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى يا وشومغا اول هغه سو کو چې ورزون کې خپل رسول ام ساګان لران قال بل القو موسی عليه السلام وی چیرې زنه ورزون تاسو ورزای تاسو اولی غیتا مرکو په دې امر باندې خلق ډېر اشکال ظاهر کړی دی ولی دا وجدو مجالن لم یترکو مقالن دی خو چې د ګوتې ځای مومي که نه نو ټول سپق پې ورمنډي دا اوس لکه دي باطل پرستو خلقو په قرآن باندې اعتراضات کې چې ګور موسی علیہ السلام هغه تسوی چو ورځه ام ساګانې ورسه ورځه سحر او جادو ورځه زه خو هغه ته کفر امر وکړ سحر خو کفر دی موسی علیہ السلام ولې هغه ته وی چو ورځه خیر دا ګنا نه دی ګوروي دی ولې تاسو اصل جواب خدا غا دی چه بس اغی سر دو سوال اغا ماده ختمشی بیغمبر دان دزان نخبری نکی ان هو الا وحی یوحا اغی چه سوئی نو اللہ رب العزت و طویلی دا غو طویلیو چه دا سوا تووایا نو زیدہ تا پوست دا غنو کہا موسیٰ علیہ السلام دا سوایا اخو ناقل دے حاکی دے اللہ خبری کئی بدیا سے اشکال نشتا دی چه خبرہ اللہ رب العزت تورا سیدنو باز دیم دادا چنبیاء انتظار کی دا اللہ دا حکم موسیٰ علیہ السلام تا حکم نوشو ایدہ وردولو او اگی دا غدو خبری کلی چی امونگا وردو یا تو ندی خطرے میں خبر نوا کنا خوا چی اگت اجازت نشتانو دکی دیتا ہوئی چی القو دریم بهتر جواب دادی چې موسی علیہ السلام دا امر د دې لپاره نه دی چې هغه د سحر حکم کوي بلکې دا د استهزاء او توهین لپاره دی هغه ته خپل مقابل ته وایي چې دا وکړه څه کول شي دا تبس یو کار باندې سي تا ته ګوره دی خلی ته دی ګوره دا معنی موسیٰ علیہ السلام ایبال القو وردوئے چی تاسو بلا سو وردوئے استحضان و توئیخا تاگی توہین کئیخا حقیقت باندھنے دے بنا فیضا حبالوم وائسویوم ناسا پا اگر اسیوی داگی ام ساگانی وین اگی ام دغا سے جادو کڑیو خوا خبر شوی چې موسی علیہ السلام امسا ورځي دغه نمار جوړیږي راغي ډیر امساګانې پیدا کړې ها ولشن اقبال کې غټ غټ امساګانې پیدا کړې هل تډيري دي کنه ها او رسېم پیدا کړې او پاره کې چې الله سپایي وکړه دې ته حکمت عملی وې ها دنه پکې وی پاروا چولا او بیا چې وګورځول په میدان باندې انور په ولګېدو نو دا د پاره خصوصیت ته چې حرکت کوي دا سه حرکت کوي دا سه بس هغه میدان تابو دا میدان روان شو تاسو ری په یو بل باندې الټ پلټ کې دي اوري دی راوړي نو خلکو خیال کې راتل چې ماران شو زه ځان رسوې ځان بچ کوي یخیلو الیہیم وخیال کی براتلا موسیٰ علیہ السلام تهم من سحرهم داغید سحر دوجنا انہا تسام چدا رسیم ساگانی حرکت کی منڈی وی اکارا آیت صریح دے پدی کے چی موسیٰ علیہ السلام باندی داغید سحر اثر شویو لیکن خبر یو ځای دی بل ځای له زور ور کوي الکه دا اثر وضاحت وکا دا نزاب لفظی زمونږ استامین کې وره چې ته پیغمبرانو باندې سحر اثر نه کوي امونږ وایو سحر په اثر کوي نو دا اثر څه شی سر خوړلې اول د دو وضاحت پکار دی نو شاید چې دا نزاب لفظی بیا ها بیا زمونگا استاد امین کے اختلاف نہیں نو کدا اثر دا مطلبی چی پا نظر کے خلق ہوتا و پا خیال کے خلق ہوتا دا سرات لالک جدا رسیم ساگانی نی دا مارانی حیات تی دا اثر دا ہو کی گی قرآن پا دی قائل دے چی یخیلو الیہی چه موسیٰ علیہ السلام بانده اوشوا ناغم پیغمبر و نورم پیغمبران دی اطول بشر دی پلوازم و بشریو کیو دی دی که پرخ نشتا دی خواه او کنه ته دا سر دا معنا کې چې دا سر به شی او چې بیا په ځان نه پویډ او خپل عبادت نه پویډ او خلق نه پیجند نو دا سر نکی مون خدا نه وای په عمر باندې دا سر شویو بیا اختلاف نشته دی خو دې اثر کې ټول خبر ده ښا قرآن کی یادین داو یخیل الیم و خیال کی راتلا موسیٰ علیہ السلام تا من سحرم دزید سحر او جادو دو وجنا انہا تسعام چدا خمندوی دا سخا او دیتا نم دوا ہستیشی خان پسترگو ماندی جادو کول چتا تا با یوشی یوشان فکاری حقیقت کی بلشان دا دا جادو هر زی که دا اثر شتا نظر بندی و تاوی دیتا نظر بندی وی فا پستا پا نظر بندی بعد دا سو چلو کی تیاغا بنده با د اس د پاسا یا د میخ د پاسا یا د اوخ د پاسا سوري او ستا نظر کې ورآځي چې دې تنا دې پکې نه نو تا په لته نه وو ته په خلی باندې تا یو خیال دی دا تش خیال دی نور حقیقت کې داسې نه ښه تا ته په خیال کې راځي چې دا سړی پر صاحبان دې روان دی ګورو ته او پریو دی نه من کیا پر اسینی روان پدموکا پر روان تو تا تا بدا دے بخیال کی راضی خوا چدا پر اسین روان دے تاو کل کل اصالے دا سے پدی استر گوان دے گو تکی دی کنا دا سے نیو شیو تا دوخ کاریو برا شیو تا کتخ کاری کتو تا برخ کاری تا خو پر نظر کشتا کنا خوا دا سا اثر دے خوا فاو جزا فی نفسی خیفتا موسیٰ پس اوسا تلا پخپل زلکی موسیٰ علیہ السلام یرم دور دا بندیان دقا حال لکھا دا بشر دقا مقام لکھا دا چاہی اعتمادی داو د ساحرانو د جادوګرو اعتمادي چاغي وتاله باقاعده اعتماد درکې چې د خاور نه دل لوټ جوړ کما د پینځو زرو د کاغذ نه دل جوړ کما ادا سي لګیا وای ښا په سحر او په جادو باندې انبیا او سره خدا نه ني موسی عليه السلام په دې یاره ته چی اللہ کچر زام ساو غردو ما او دغسی لرگی پاتی شیم انو خلق بطول پدی پسی شیم کیو گور اگی غالب شو کنخا اگی خلق تخپل حقیقتو خوو فل علم و تخکارکو ادو موسیٰ علیہ السلام ام سا دق قسی پاتی شو نوی اللہ دو پدی یاری گو خا داو اچا سرا دا قدرت نشته چې هغه یې زما اختیار کړي ارسو نه نه اختیار صرف د الله دی ښا ارسو داغه په اختیار کړي دا اوس مشرکین د کوسلې جوړ کړی چې نوري را کوز کو په او جسا دا صورت دې فاصله کو جوان دی موسی لفظ رست راوړې نور دا مقام مکه دی چې په او جس موسی فی نفسی خیفتا راوستا په زړه کې موسی علیہ السلام یرا قلنا لا تخف الله کوئی پارس باندې کړه موږ وی چې یری غما انک انت الاعلام یقینا نن په دې مقابله کې ته غالب یې چری ویلو چې منس من استعلا منك انت الاعلى تب طول باند غالبی یری گما والق ما فی یمینک وغرزوا آغا چستا پلاس کی دیم وردا سو تنوی چو وردو امسا نا امسا خود خواوا کنا چاگا پی گڑی سرو لکھا اس داغین بلس جوڑ شو ما فی یمینک تا خبر ہے چستا پلاس کی خلاس کی سشے دے تا خویو ناشنا شے دے دیتا خود دو ساہران و جادوگران دا ٹول سامان نٹنگی گی خوا ویدل تیده که تعبیر کلے ما فی یمینی که خوا ولی چیده کمشی حقیقت تا تا نی معلوم دکمشی اول و آخر و ظاہر و باطن تا نتا نی معلوم قرآن داغینا تعبیر کی پا لفظ دو ما سر خوا تکا دیگر دیر عموم دے وغرزوا آغسو چستا بخلاس کریم تلقف ما سنعو تیر بکی آغسو چدی جوڑ کری دیم انما سنعو کے دو ساحر بشکا دی چسو جوڑ کری دی دا چلد جادو گردیم خلقو لدو کور کئیو خلقو باند رو پری باسیو دباو کئی او ټول ساحران ذاکار یا رہی ہے ولا یبلع الساحر حيث اتى چرې ناکامیږي ساحر او جادوګر چا وی چې کامیاب دي په خپل مقصد کې ولې دا وی مقصد څه دی مال دولت دنیا او ټول لوی په حاصل کول کنه دومر مال خونان بل چا سره نشتا لکه دي ساحرانو جادوګرانو سره چي دي الله وینا حيث اتا نو کامیابیږي کوم ځای چې راشي مقابله د حق ته کوم ځای چې راشي مقابله د پیغمبر ته هلته نو کامیابیږي د حق مقابله کې نو کامیابیږي د قران مقابله کې نو کامیابیږي د توحید مقابله کې نو کامیابیږي او چې دانی هغه کې خو باغیا خپل چلنو پرې ونه کوي کنه په حال کوه دا په پرستو باندې داوی اثر نه وها پرونیان باندې وسمره رو پرستی وګوره کلام دلته کې مقدر کړی دی ها موسیٰ علیہ السلام امسا وردولا او اغی اغار سو تیر کلو میدان کی جسو ہو کنا نو اغی تیر کلو ادا عام قانون دے چکل ام علمت مجمع کی دی او اغا اگیو درلد اخلاص کار شروع کی مخام خواه چه تو گورن مجموع کی بسنی کنا نو خدا نشوئی لی چه دوباری لی چه خیار خلق نویل کراوڑا ہے راوڑا استاد توا چوئے کنا امسا چه یو دل خلو آچو لنو آچه میدان کی تو آغای خو تیر کل کنا نو پاگی خوانا ماری دا او پس سری نوی دقا سنارا الاختوا که مخ کی واه که رست واه پتا انلی چه آسه تیر کل چه آغا کم پل لار ولی که ساروی ده که سره ده خو چه اوگی نیوشان تی او چه مور شی خام خواه پر اخرا دی ادا خی پر اخرا نگه خواه دا سوا ناغی بیا کوشش کهو دا دوباری که نا نوی چه خلی واز اکلا ادا خلق پرستو باند پریوتن وی پندل زرہ کسان پکی پدی کی ملشخا لا احتمنکم سلیمان و جنودو پی او بلی اخپی کی خودی وی دور خلق پاغورت باند ملشنو ځکه الله ویلو چې ما فی یمینک نام سانه دا تو دې ضروري نه کنه ها دې دې کې امام شهرانی معنا کوي ایسو کو سره مرګرین نه دي هغه ایتل قف ما سنعون مراد څه دي هغه چې په دې امساګانو په دې رسو باندې کوم یادو کړو کوم سحرت نه کړو نو دا امسارالا او غیتینا راح کن نو یا امساگانی رسی دقا سپاتی خلق و تمالیمی شیخا توی دا خو ماران ندی اگو رسی دی امساگانی اگو سحرتینا را ٹول کو خوا خمون خدا غضی موار نیو اگو پا دی خبر سا حدیث کو ندی پیش کرے نو دا تا خوڑیر خلق دے نو قرآن ته ګورو او قرآن ویلی چې تلقف ما نو ما دې رام ده ما سنعو چې ریس جوړ کړیو نا ریس جوړ کړیو خدغه حبالهم و عصيهم ده کنه به تر معنا دار چې میدان پاک کو ها تلقف تی رول ته ویل شي وتنازعوا امرهم بينهم اختلاف کو ساحرانو په خپل دین کې په خپل میانځ کې چې موسی علی السلام خبره واورې دین او خپل دین کې شک پیدا شو او کله چې یو ځل پیغمبر رسېدل دې خبره کړې ده نو خلق له په خپل دین کې شک اچولې ده تاسو چې کوم دې ته حق پرسو موحد رسېدل دې او بیان کړې ده نو خلق له په خپل دین کې شک اچولې ده یلدا موږ خو جوړ فقاله ته باندې یو موږ ذکر جوړ صحیح نه ده کنه زکوې دا ځکه کوم خبرې وکړې او یا تو نه وې اولې دا وې ګورو په حق کې دا لازمی یو نه خشته ده ها نو دا معنا چې ری په خپل دین کې شک من کړو اځه معنا اختلاف کو ساحرانو پدې کار خپل کې چې مقابله د موسی علی السلام وا چې مقابله وکړو کني کو فاسر النجوا حجرګه پټو ساتل د فرعون نه چې دې خبر نشو نور موږ موقیت ګورو ښا یا جرګه پټو ساتل د موسی علی السلام نه هغه ته ونوي خپل میان کې وي چې کچره موږ پلوشو او دې غالب شو ایمان و پیراوړو هغه نه خبر کړی تا او چرواتنو ته فرعون د تسلې د پاره وی قال وی ان هاذانی لساحرانی ندی دا دواړه مگر جادوګر دی یریزانی اراده لري دواړه ان یخرجاکم چوباسی تاسو من ارضکم تدې زمکه د مصر استا سنا څنګه بدوتنو تاسو باسي دومره لوی قوم وی به سحره ما په قوت د خپل جادو سره کنه ويذهب به طریقتکم المسلم عالمان له پذي باندې غیرت پیدا کو لری بکی هغه دین تاسو ډیر عمده د دنیا نه دین دل خرابوي پاجمیو قیدکم یوکه رای خپلا یا راجمه کټول خپل بندوبس ثم اتو صفا او بیا را شیخ په تنظیم سره خبره تفریم جوړوي دا د کمزورو خلکو کار دی ای امام بخاری چې بیا را شیخ د عبادت ته وقد افلح الیوم من استعلا او یقیناً کامیاب شنو نه غسوک چې غالب شو په دې مقابله کې قالو یا موسی او وی ساحرانو اے موسی علی السلام ایمان تلقیا یا بتو ورده خپلام سان ایمان نکون اول من القا یا بشمون گاول اغا سوک چې ورده اون کی خپلام ساگانو رسول را قال بل القوم وی موسی علیہ السلام چې نه ماته اجازه نشته تاسو وګورئ نو فالقوا هغه نشته دلته وسر نور شعارات ورادو وی وردولې فاذا حبالهم ويسيهم نصبا داري رسيهم ساغاني يخيل اليهم چې په خیال شریف کې راتلا موسی علیہ السلام ته من سحرهم لذيذ سحر دواجنا انها تسعى چدا خمندی وی په میدان کې فاوجس فی نفسی خیفتا موسی لذي وجنا ف کومه کې مرتب ده چدا سر په وشو نو یرا راغ لا پذل د موسی علیہ السلام کې ذلکی یروسیا ته ویل نو الله خبرو کنه قلنا لا تخفوا منغا چمیریگا انک انت الاعلى بیشک تب غالبی په دې مقابله کې خاص والق ما فی یمینک وغرزوا هغه امسا هغه معجزه چې ستاسو خلاص کده تلقفوا ما صنعوا تلقف جواب دې تیر بکی هغه چې دې سجول کړی دي انما صنعو کید ساحر بشکا دې چې سجول کړی دا چل جادوګر دې ولا يبلغ الساحر حيث اتى دا عامه قاعده دا به سرنل خاصه دوی د موسی علی السلام زمانہ نه یادي تر قیامت پورې ښا کله قران یو کلیه بیان کړ نکامیابیگی ساحر او جادوگر حیث اتا کم دے چراشی مقابلی دا حق تا یا کم دے چراشی مقابلی دا یو پیغمبر تا دا عام قیده دا یا کم دے چراشی مقابلی دا حق پرستا نو دے نکامیابی دا دے پا دے باطل پرستو کی کامیابی تھا پاگی تجربی کی او پل چلونا پیز دکی او گمرائی کئی ہے خواہ